Імёны гародні. Добрый день, шановные слухачы радыё Рацыя. З вами Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Калі адкінуць у бок своеасаблівую нонканфармісцкую эстэтыку ды ідэі вульгарнай свабоды, раптам высветліцца, што злачынца ў грамадстве выконвае фактычна ролю сацыяльнага індыкатара, паказваючы для ўсіх астатніх межы дазволенага і надзейнасць існуючай дзяржаўнай сістэмы. Магчыма, ён і маргінал. Аднак гэткая асоба адкрыта супрацьпастаўляецца існуючым нормам права і гатова гэта прадэманстраваць. Пакуль дзяржава ў стане стрымліваць падобны кансалідаваны зарад сацыяльнай агрэсіі, карпарацыя злачынцаў будзе існаваць у межах свайго пэўнага статус-кво, амаль на самым дне паўсюдзённага жыцця. Але ў той момант, калі адбываецца сацыяльная катастрофа і інстытуты ўлады губляюць свой галоўны атрыбут, манаполію на насіллі, ініцыятыва, няхай і на кароткі час, пераходзіць у рукі ягоных былых апанентаў. Так сталася ў гародні і яе наваколлі напрыканцы нямецкай акупацыі ўзімку 1918 года. Эксцэсы бандытызму з'яўляліся прадуктам безуладдзя. Гэтак тлумачыла існуючы стан рэчаў гарадзенская газета «Наша утра». Відавочна, што бандытызм з'яўляецца непазбежным вынікам пералому і пераходнага часу. Аднак гэты пераход, гэты крызіс настолькі зацягнуўся, што стаў нязносным, і зняволены мірны грамадзянін страціў ужо ўсялякую надзею на лепшую будучыню. Эксцэсы бандытызму ў нашым раёне паралізуюць апошнія імкненні да стваральнай працы. Адчуўшы аслабленне ўлады, некаторая частка нашага насельніцтва ўсю праяўляе свае інстынкты. Некаторыя нашы разнузданыя грамадзяне нішчаць і прысвойваюць усё, што трапляецца ім на шляху, уцягваючы ў свае шэрэгі нават тых, хто да апошняга часу трымаўся збоку ад засады «лаві момант». Разбой, крадзяжы, махлярства, ліхвярства, рабаванне грамадскай маёмасці – гэты спіс можна працягваць да бесконцасці. Пры гэтым адбывалася відавочна знікненне мяжы паміж сацыяльным супрацьстаяннем і крымінальным гвалтам. Своеасаблівы апагей насілля прыйшоўся гародні на сярэдзіне 20-го года, калі ў выніку польска-савецкай вайны горад некалькі разоў пераходзіў з рук у рукі. Падчас баёў паміж чырвонай арміяй і польскімі часткамі вайсковыя эксцэсы ператварыліся ў мэтанакіраванне рабаванне мірных жыхароў. Расійскі пісьменнік Аркадзь Бухаў апісаў гэты момант наступным чынам. Бальшавікі хацелі ўзяць гародню, а палякі не хацелі добраахвотна сыходзіць. Для мірнага насельніцтва гэта азначала, што адны будуць біць перад сыходам, а другія – пасля прыходу. Адзін з мясцовых стратегаў, гаспадар бакалейнай лаўкі, пераконваў мяне, што неабходна толькі пралічыць момант. Калі будуць сыходзіць, дык кожны павінен ісці на паддашша. Навошта? Ён пытаецца, навошта? Хто ж захоча рабаваць на паддашшы, калі гэта магчыма зрабіць на першым паверсе? Затое, калі будуць прыходзіць, дык трэба лезці ў падвал. А гэта навошта? І ён яшчэ не разумее, хто ж палезе рабаваць у падвал, калі гэта магчыма зрабіць на другім паверсе? Павінен сказаць, скончвае аўтар, што мой скептык знаёмы недаацэніў энергіі і працавітасці сыходзячых і прыходзячых. Адны сыходзячы, а іншыя прыходзячы рабавалі і ў падвалах, і на паддашы, і на ўсіх патрапіўшых на вочы паверхах. Гэта была добрасумленная, выдатна зробленая праца, якая казала пра асаблівую якасць і ўважлівасць. Пасля сканчэння польска-савецкай вайны гародня канчаткова ператвараецца ў паспаліты правінцыйны польскі крысовы горад, а разам з гэтым паступова вяртаецца ў звычайнае рэчышча і мясцовае крымінальнае жыццё. Яно хутка набывае агульныя для тагачасных польскіх гарадоў рысы і структуры. Менавіта тады і пачынаецца гісторыя Броніка Тарасевіча. Але пра яе больш дакладна мы распавядзем у другой часткі нашых сустрэч. Да пабачэння. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і перадача «Імёны гародні». Імёны гародні.